Radyo tiyatrosu. Can borcu. Yapım Mehmet Kösoğlu. Yazan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Mahmut Acar. Kurgu Didem Türkmen. Program yönetmeni Erol Güldiken. Yakala o mendeburu memur bey evladım. Hemen yakala. Hem çantamı çaldı hem de yüzüme yumruk attı. Bak gözüm nasıl şişti, görüyor musun? Tamam hanım teyze, merak etme, yakalayacağız. Adınız neydi? Keriman. O serserinin attığı yumruğun acısı hala yüzümde duruyor evladım. Yakalayacağız dedim ya. Şu hırsız. Yani kapkaççız. Çantanızı saat kaç sıralarında çaldı? Ne bileyim evladım. Ha dur. İkindi ezanı okunuyordu o sırada. Dua etmek için avcumu açmıştım ki birden çantamı kapı vermek istedi. Ama ben vermek istemeyince yüzüme öyle bir yumruk attı ki ister istemez çantayı vermek zorunda kaldım. O da kaçtı gitti değil mi? Evet, giderken de alay eder gibi Nizamettin saygılarını sunar dedi. Allah kahretsin, yine aynı şahıs. Adeta alay ediyor namussuz. Nizamettin mi? Evet, ya da adının Nizamettin olduğunu söyleyen o kapkaççı. Bugüne kadar kapkaç yaparak dövdüğü ve çantalarını aldığı 15. kadınsın sen teyze. Bak serseriye, demek hem dövülüp hem de çantası alınan bir ben değil. Söyledim ya, sen 15. kurbansın. Rezil herif, kurbanlarını hep kadınlardan seçiyor ve önce dövüyor sonra da çantalarını kapıp kaçıyor. İyi ama kim olduğunu öğrenemediniz mi bu adamın evladım? Hayır, hiç kimse onun yüzünü doğru dürüst görmemiş bile. Siz görebildiniz mi? Hayır, tam olarak seçemedim. Daha doğrusu o kadar ani oldu ki ne olduğunu anlayamadım bile. Terbiyesiz adam önce çantama asıldı, sonra da yumruğu attı, çantamı alıp kaçtı. Diğer olaylarda olduğu gibi. Yakalayacaksınız değil mi onu memur bey evladım? Elbette yakalayacağız teyzeciğim, hiç merak etmeyin. Bugüne kadar yakalanmamız suçlu oldu mu ki? Daha emekli aylığımı çekeli bir saat bile olmamıştı. O serseri kapkaççı çantamı alıp kaçtı. Bütün param içindeydi. Şimdi ben koca ay 5 kuruşsuz ne yapacağım? Ev sahibi kirayı istediğinde ne diyeceğim? Hey Allah'ım, sen yardım et bana. Tamam, sen artık evine git Keriman teyze. Merak etme, biz kendisini yakalarsak sana haber veririz. Aç bıraktı beni o pis haydut. Bütün param o çantanın içindeydi memur bey evladım. Arkadaşlar, sizi buraya son günlerde basına malzeme olan ve emniyet teşkilatımızı rezil eden şu kapkaççı hadisesi için çağırdım. Siz bu şehrin asayişinden sorumlu polislersiniz. Sokakların güvenliği kadar halkın can güvenliğinden de siz sorumlusunuz. Ama gelin görün ki rezil bir kapkaççı son 2 ay içinde sokakta yürüyen tam 14 kadının çantasını çalarak kayıplara karıştı. Kötü bir haber ama kurban sayısı 15'i buldu başkomiserim. 15 mi? Ne zaman olmuş? Bu sabaha kadar 14'tü. 2 saat önce başkomiserim. Kapkaççının bu seferki kurbanı yaşlı bir kadın. Yine çantasını kapıp kaçmadan önce dövmüş mü? Evet efendim, yine dövmüş ve yine çantayı alıp kaçarken aynı şeyi söylemiş. Nizamettin saygılarını sunar demiş. Artık bu iş emniyet teşkilatımızın şeref ve haysiyet meselesi haline geldi. Gazeteler, televizyonlar her gün bu olaydan söz ediyorlar. Ve polis teşkilatımızı bir şey yapmamakla suçluyorlar. Elimizden geleni yapıyoruz başkomiserim. Ama kapkaççının kimliği hakkında elimizde en ufak bir ipucu yok. Kurbanlarını hep kadınlardan seçiyor, dövüyor ve çantalarını alıp kaçıyor. Kurbanlar bugüne kadar onu doğru dürüst tarif edemediği için ressama resmini bile çizdiremedik. Haklısın herif. Koca İstanbul. Milyonlarca insan yaşıyor. Ama yine de bunlar mazeret değil. Halk basının da abartmasıyla tedirgin oldu. İnsanlar kapkaççıdan korkuyor. Gazeteler her gün bu şehrin güvenli olmadığından, soyguncuların cirit attığından söz edip duruyor. Bugün bakanlıktan konuyla ilgili faks emri gelmiş emniyet müdürüne. Sayın Bakan bu kimliği meçhul kapkaççının derhal yakalanmasını emrediyor. İnanın başkomiserim, bütün asayiş şubesi memurları gece gündüz araştırma ve soruşturma yapıyorlar. Bir parmak izi, küçük bir ipucu ele geçirsek... Biraz daha gayret göstermeliyiz Arif. Bilmiyorum ama pusuk kurun, bir şeyler yapın. Ne yaparsanız yapın ama bu hergeliği en kısa zamanda yakalayıp adalet önüne çıkarın. Sabıkalı kapkaççılarla konuşun. Mutlaka bu herifi tanıyan biri vardır. Maalesef başkomiserim, hiç kimsenin bilgisi yok. Anladığımız kadarıyla kapkaççı sabıkasız ve bu yüzden de eskiler onu tanımıyor. Allah kahretsin. Herif adeta bizimle alay ediyor. Güpegündüz gözüne kestirdiği kadınları hem dövüyor hem de çantalarını alıp kaçıyor. Ve biz bu şehrin asayişini sağlamakla görevli polisler elimiz kolumuz bağlı hiçbir şey yapmadan onun vukuatlarını evraklara kaydediyoruz sadece. Peki Nizamettin isminde sabıkalı bir kapkaççı var mı? Baktınız mı dosyalara? Baktım başkomiserim ama o isimde bir sabıkalıya rastlayamadık. Arif, bu işi iyice kabak tadı vermeye başladı. Bugünkü işiyle birlikte bu rezil herif tam 15 kadının çantasını döverek çaldı. Yarın yine basın ve medya aleyhimize yazıp çizecek. Parmak izi yok, doğru dürüst teşhis eden yok. Kurbanları kapkaççının sadece 25 yaşlarında esmer biri olduğunu söylediler. Düşünün, bu şehirde bu tarife uygun 25 yaşında milyonlarca insan var. Hangi birini yakalayabiliriz ki? Asayiş şubesi, ben başkomiser Murat. Evet, sizi dinliyorum. Nerede? Şişli'de mi? Allah kahretsin. Kaçmış mı? Kaç para götürmüş? Vay vay vay vay. Çanta bayağı yüklüymüş. E peki kadın kendisini tarif edebiliyor mu? Evet, anladım. Peki giderken bir şey demiş mi? Ha, demek öyle. Tahmin etmiştim. Peki, ilgileneceğiz. Bir kurban daha Arif. Yine kapkaç mı efendim? Evet, bu sefer Şişli'de. Ana caddedeki bir pasajın içinde yapmış yapacağını. Kapkaççı kadına vurup çantasını alıp kaçmış. İçinde de 300 milyon lira varmış. Bizim aradığımız kapkaççı mıymış başkomiserim? Evet. Kadının çantasını kaptıktan sonra kaçarken Nizamettin saygılarını sunar diye de bağırmış. Ondan başka hangi soytarı kurbanını dövüp hem de parasını çaldıktan sonra teşekkür eder ha? Yarın yine gazeteler ver yansın edecekler. Bir günde iki kapkaç olayı. Bu namussuz herifi hemen yakalamanızı istiyorum. Anlıyor musunuz? Hemen. Bir planım var başkomiserim. Nedir? Kapkaççının bütün kurbanları kadın. Çalışma alanıysa Şişli, Nişantaşı ve İstiklal Caddesi. Zengin muhitler olduğu için hemen hemen bütün olaylarını bu bölgelerde gerçekleştirdi. Evet. Bizim bayan polislerden birini yem olarak kullanmayı düşünüyorum efendim. Ne dersiniz? Yem mi? Evet başkomiserim. Eline çanta alıp bu bölgelerde dolaşsın. Eğer kapkaççının ilgisini çekerse o rezil mutlaka bayan polise saldırıp çantasını kapmak isteyecektir. İşte o zaman... Evet, işte fena fikir değil. Neden olmasın? Aferin Arif. Bunu iyi düşünmüşsün. Elimizde ipucu olmadığına göre bu hergeliği başka türlü yakalamamız imkansız. Yalnız... Evet başkomiserim. Bayan polisi bu işte yalnız bırakmamak lazım diye düşünüyorum. Kapkaççı basit bir hırsız değil. Aynı zamanda da kadınları dövmekten hoşlanan biri. Bu yüzden her ne kadar bayan polisi yem olarak kullanacaksan da... ...onu gizlice takip etmen gerekecek. Merak etmeyin, gerekli takibi yaparız başkomiserim. Yeter ki yeme takılıp kadın polisi soymaya kalkışsın. Onu anında suçüstü yaparız. Planın iyi Arif. Hemen uygulamaya geçmeni istiyorum. Zira her geçen gün kapkaççı kurbanlarının sayısını arttırıyor. Böyle giderse kadınlar evinden dışarı çıkamayacak duruma gelecekler. Merak etmeyin başkomiserim. İçimden bir his kapkaççının kadın polise saldıracağını söylüyor. Hadi bakalım. Göreyim seni Arif. Merhaba. Benim adım Aysel. Şu kapkaççı olayında yem olarak kullanacağınız kadın polis benim başkomiserim. Oh, sahi mi? Genç ve güzelmişsiniz. Her neyse, iltifatı bırakalım da ne yapacağız onu konuşalım. Tabii tabii. Olayı biliyorsunuz. Bu namussuz kapkaççı bugüne kadar hep yalnız kadınlara saldırdı. Onları dövdü ve sonra da çantalarını alıp kaçtı. Buraya kadar olan kısmını biliyorum. Bu işte benim rolüm ne olacak? Yem. Kapkaççının ağzına layık bir yem. Elinizde büyükçe bir çantayla tek başınıza dolaşacaksınız. Peki kapkaççının çantamı almak için bana da saldıracağını nereden biliyorsunuz? Bilmiyoruz. Sadece tahmin ediyoruz Aysel Hanım. Kapkaççı soyacağı kadınları önceden belirleyip takip etmiş ve sonra da ya bir ara sokakta ya da bir han içinde sıkıştırmış. Zaten herkes tarafından görülmemesinin sebebi de bu. Kurbanlar başlarına böyle bir şeyin geleceğini bilmedikleri için kendisini doğru dürüst tarif edemediler. Peki bu işte ben yalnız mı olacağım? Yani kapkaççıya yem olarak ortalarda dolaşırken ona rastlarsam ve o bana saldırırsa onu tek başıma mı yakalayacağım? Aha, hayır hayır. Sokağa çıktığın andan itibaren Arif seni pek yakın olmasa da takibe alacak kızım. Şayet kapkaççı seni de kurbanların arasına katmak isterse ben senin yardımına koşup o alçağı tutuklayacağım. İş biraz tehlikeli. Yani sonunda dövülmekten de öte canından bile olma ihtimalim var. Bak, istersen bu görevi kabul etmeyebilirsin Aysel. Neden? Ben de sizin gibi polis değil miyim? Mesleğimiz zaten tehlikelerle dolu değil mi? Öyle ama yine de... Göreve ne zaman başlıyorum başkomiserim? Hemen şimdi. Daha doğrusu evine gidip de üstüne şöyle kapkaççının dikkatini çekecek... ...bol renkli bir kıyafet giydiğin andan itibaren göreve başlayacaksın. O halde 2 saat sonra istediğiniz gibi bir kıyafetle burada olacağım. Sonra görüşürüz. Tuttum bu kızı başkomiserim. Hem güzel hem de cesur. Evet öyle. Hayret. Böyle güzel bir kızın polis teşkilatında işi ne diye düşünüyorum. Neden böyle söylüyorsun başkomiserim? Biz de artistler kadar yakışıklı değil miyiz? Öyle miyiz dersin Arif? Tabii, aynaya baksanıza. Yakışıklı olduğumuz halde biz neden polislik mesleğini seçtik? İsteseydik pekala artist de sanatçı da olabilirdik. Hem çok daha büyük paralar kazanırdık. Evlerimiz, arabalarımız olurdu. Doğru söylüyorsun Arif. Polislik mesleği diğer meslekler gibi değil. İnsan bu mesleği ancak severek, isteyerek yapar. Ben bakarım. Asayiş şubesi polisi Arif, buyurun. Kim dediniz? Tabii burada. Bir dakika. Başkomiserim, sizi istiyorlar. Ver. Buyurun, ben Murat. Kimsiniz? Bora mı? Bora. Askerlik arkadaşımsın değil mi? Ya hayrola, nereden buldun beni Bora? He? Televizyondan mı gördün? Hay Allah. Birden çok şaşırdım. Nasıl? Yemeğe mi davet ediyorsun? Bu akşam mı? Vallahi Boracığım, başımızda bir kapkaççı derdi var. Gazetelerde onu okumuşsundur. Çok mu önemli? Peki peki, olur. Tamam. Yarım saat sonra Emniyet Müdürlüğü'nün kapısından al beni. Görüşürüz. Arayan kim başkomiserim? Bora diye biri. Tanımazsın. Askerliğimizi birlikte yapmıştık. Geçenlerde televizyonda görmüş beni. Hani şu Samatya katilini yakaladığımızda haberciler televizyona çekmişti ya bizleri. Biliyorum, katil ikimizin arasındaydı. Yemeğe çağırıyor. Çok önemli bir meseleyi konuşacakmış benimle. Olmaz diyemedim. Çünkü asker de benim hayatımı kurtarmıştı Bora. Ne oldu da hayatınızı kurtardı? Şırnak'ta bir gece bölücü terör örgütü PKK ile sıcak çatışmaya girmiştik. Karanlık olduğu için önümüzü zor görüyorduk. Tim komutanı bir arada olmamamızı, dağılmamızı söylemişti. Hepimiz sağa sola dağıldık. Ama bölgeye yabancıyız tabii. Biz örgütü saralım derken, meğer örgütün önüne düşmemiş miyiz? Teröristlerden biri tam arkamızdan bana ateş ederken Bora teröristi öldürerek hayatımı kurtarmıştı. Aferin arkadaşınıza. Dostluk diye buna derim ben. Haklısın Arif. Eğer Bora olmasaydı, o günkü çatışmada şehit olan 4 askerden biri de ben olacaktım. Bu yüzden 2 elim kanda olsa bu arkadaşımın yardımına koşmak benim için can borcudur. Bora, ne haber bakalım? Bunca yıldan sonra beni aramak nereden geldi aklına ya? Askerlikten sonra izimizi kaybetmiştik. Geçenlerde televizyonda polisiye bir haber vardı. Seni Samatya katilinin kolunda görünce polis olduğunu öğrendim. Bilseydim daha önce ziyaretine gelirdim. İyi ama yine de beni boşu boşuna aradığını sanmıyorum. Anlat bakalım eski dostum, mesele ne? Haklısın Murat. Seni aramamın bir sebebi var. Nedir? Yoksa başın biriyle dertti. Evet. Kiminle? Baldızımla. Ne? Baldızınla mı? Dalga mı geçiyorsun? Hayır, çok ciddiyim Murat. Nasıl söylesem bilmiyorum. Henüz 18 yaşında çok güzel, harika bir baldızım var Murat. Kayınpederle kayınvalide Almanya'da yaşadıklarından bana güvenerek onu bizim yanımıza yolladılar. Sonra? Söylemeye utanıyorum ama kız biraz hoppa. Sürekli diskoteklerde, orada burada, barlarda vur patlasın çal oynasın. Gününü gün ediyor. Hanım burada olsa kolay. Netice itibariyle ablasıdır. Konuşur, nasihat eder. Hanımın nerede? Bir ay önce Almanya'ya gitti. Annesi düşüp kalça kemiğini kırmış. Baldız'a git annene bak dedik. Ama umurunda bile değil. Mecburen hanım gitti. Anlayacağını. Baldız'ın namusu bize emanet edildi Murat. Ama onun bu serbest davranışları yüzünden başına kötü bir şey gelmesinden korkuyorum. Haklısın dostum, haklısın. O yaştaki bir kızın başına her şey gelebilir. Peki benden istediğin yardım nedir? Onunla, yani Baldız'ımla konuşmanı istiyorum Murat. Sen polissin. Bu şehri anlat ona. İnsanları anlat. Başına gelebilecek kötülükleri anlat. Beni dinlemiyor. Ama belki sen polis olduğun için dinleyebilir seni. Yani yapmamı istediğin şey Baldız'ını karşıma alıp nasihat vermem. Evet dostum, evet. Yoksa kıza günah olacak. Gittiği diskoteklerde ya da barlarda ya uyuşturucuya alışacak ya da serserinin birinden hamile kalıp namusumuza leke sürecek. Tamam, üzülme. İki çift laf ederim. Evde mi şimdi? Evet. Senin Baldız'a gerekli tavsiyelerde bulunup biraz gözünü korkutmanı istiyorum. Adı ne Baldız'ın? Yonca. Muratcığım, nasıl buldun? Baldız'ım dediğim kadar güzel değil mi? Evet. Hakikaten güzel bir kız. Endişelenmekte ne kadar haklı olduğumu görüyorsun işte. Bu şehir bunun gibi genç ve güzel saf kızlara hiç acımaz. Kahve yapmamı ister miydiniz? Ben içmeyeyim. Ne zamandır apartman yöneticisi benimle görüşmek istiyormuş. Herhalde aidatlar içindir. Siz oturun, ben yöneticiye kadar çıkıp geleyim. Tabii Boracığım. Sen işine bak. Ben Yonca Hanım'la laflarım. Kahveyi nasıl içersiniz? Akşamları kahve içme gibi bir alışkanlığım yok. Oturun Yonca Hanım. Sizinle biraz konuşalım. Ne konuşacaksınız benimle? Hakikaten Bora'nın söylediğinden de güzelmişsiniz. Bak, bu şehir senin gibi genç ve güzel kızlar için çok tehlikelidir. Enişten mi söyledi bütün bunları? Evet. Bu yüzden de tedirgin biraz. Neden tedirginmiş? Bak, çok gençsin. 18 yaş bir genç kız için çok tehlikeli bir çağdır. Ben polisim. Yıllardır asayiş şubesinde çalışıyorum. Bu şehrin hırlısı hırsızı, iti uğursuzu boldur. Özellikle hava karardıktan sonra her köşe başında bir serseri, bir sapık kurbanını beklemektedir. Soyguncusu bu şehirde, katili bu şehirde, sapı, ırz düşmanı hepsi bu şehirdedir. Lafı nereye getirmek istiyorsunuz polis bey? Çok merak ettim doğrusu. Söyleyeyim. Eğlenceli bir hayat yaşıyormuşsun. Dansı, müziği, diskoteyi çok seviyormuşsun. Elbette severim. Gencim ben. Kanım kaynıyor. Eğlenmek hakkım değil mi? Elbette hakkın Yonca. Ama aşırıya kaçmadığın takdirde. Her ne kadar Almanya'da büyümüşsen de sen bir Türksün. Türk kızı gibi yaşamalısın. Kusura bakmayın polis bey ama siz benim ne anam ne de babamsınız. Nasihatlerinizi dinlemek zorunda da değilim. Biliyorum ama dinlesen iyi edersin kızım. Zira İstanbul mezarlıkları ve hapishaneleri nasihat dinlemeyen, senin gibi genç ve güzel kızlarla dolu. Ne demek istiyorsunuz siz? Hala anlamadın mı? Bu şehir senin gibi kızlara kurulu tuzaklarla dolu. Eniştenin söylediğine göre hemen hemen her gece dışarı çıkıyormuşsun. Ve diskoteklere gidiyormuşsun. Geç saatlerde de eve dönüyormuşsun. Demek bu gece burada bulunmanızın sebebi bu ha? Enişten benim için eve bir polis çağırmış. Yanılıyorsun Yonca. Ben bu eve eniştenin bir asker arkadaşı olarak geldim. Bir polis olarak değil. Ne fark eder ki? Şu anda benimle bir polis gibi konuşuyorsunuz. O zaman sözlerimi usta bir polisin nasihatleri olarak dinle. Sen bu ailenin yanına emanet olarak verilmişsin. Hem hayatın hem de namusun bu evdekilere ait. Anladığım kadar yaşadığın hayat değil. Eğleneyim derken en ufak bir yanlışlıkla hayatını mahvedebilirsin. Bitti mi memur bey? Tavsiyem söylediklerimi kulak ardına atmamandır güzel kız. Tabii iyi, dürüst ve mutlu bir hayat yaşamak istiyorsan. Bitti mi dedim? Evet, bitti. Kusura bakmayın ama gitmek zorundayım. Nereye? İstanbul gecelerine. Vay canına, inanılır gibi değil. Sivil kıyafet seni ne kadar değiştirmiş Aysel. Beğendiniz mi elbisemi? Bu kılıkta müdürün görse senin polis olduğunu anlayamaz. Çok çok güzel olmuşsun. İyi, şaşkınlığın geçtiyse vazifemize başlayalım dedektif Arif Bey. Biliyorsun dışarıda kurbanların adını söylemekten korkmayacak kadar gözü pek bir kapkaççı var. Ve bu rezil belki de şu anda başka birini soymayı planlamakta. Bu yüzden hemen harekete geçip bu herifi yakalayalım. Evet öyle ya, haklısın. Birden seni karşımda üniformasız görünce şaşırdım da. Neyse hadi çıkalım dışarıya. Ne yapacağımı söyler misin? Valla elindeki çantayı sağa sola sallayarak dolaşacaksın. Mağazaların vitrinine bakacaksın. Eğer kapkaççı iş başındaysa mutlaka seni kurban olarak seçecektir. Ve tam senin çantanı kapıp kaçacakken... Ben o rezili kıskıvrak yakalayacağım. Evet ama onu tek başına yakalayabileceğini sanmıyorum Aysel. Zira adam bugüne kadar 15 kere soygun yaptı ve kadın olan tüm kurbanlarını da feci şekilde dövdü. Yani o kapkaççının beni de dövebileceğini mi söylemek istiyorsun? Neden olmasın? Senden önceki 15 kadını da dövmüş. Evet ama o kadınlar benim gibi polis değildi. Yine de dikkatli ol Aysel. Hoş, ben seni uzaktan da olsa adım adım takip edeceğim ya. Hadi çıkalım sokağa. Bakalım balık yeme takılacak mı? İşte bizim yem. Güzel Aysel elinde çanta sallana sallana yürüyor. Bakalım planımız yürüyecek mi? İnşallah kapkaççı bu civarda soyacak kadın arıyordur. Asayiş 1'den asayiş 2. Tamam. Bizim başkomiser arıyor. Asayiş 1, asayiş 2 dinlemede tamam. Komuta 2. Operasyonu başlattınız mı? Tamam. Başlattık başkomiserim. Şu anda Osman Bey'den Şişli'ye çıkan caddedeyiz. Siz neredesiniz? Tamam. Ben şubenin telsiz başındayım. Polis kız yem olarak kullanılıyor değil mi? Tamam. Kullanılıyor. Eğer kapkaççı bu bölgedeyse mutlaka onun çantasını almaya kalkışacaktır. Tamam. Cadde ne alemde? Tamam. Fazla kalabalık değil. Polis Aysel 5 metre ileride yürüyor. Sağda solda tipi bozuk adamlar var. Kız çok güzel. Bir bakan bir daha bakıyor. O da ne? Biri bizim yemin peşine takıldı. Tamam. Kapkaççı olmasın. Tamam. Henüz bilmiyorum komiserim ama Aysel'i takip ettiğini sanıyorum. Tamam. Kıza fazla yaklaşma Arif. Eğer kapkaççıysa uyanıp kaçabilir. Ya da soygunu yapmaktan korkup vazgeçebilir. Uzak takibi al. Tamam. Baş üstüne komiserim. Adımlarımı ağırlaştırdım. Tamam. Şimdi neredeler? Tamam. Sanırım polis Aysel'de takip edildiğinin farkına vardı. Sağdaki ara sokaklardan birine saptı. Tamam. Peki ya kapkaççı? Tamam. O da Aysel'in peşinden aynı sokağa girdi. Başkomiserim, o sokak oldukça tenhadır. Aysel'in başına bir iş gelmesin. Yakalayayım mı herifi? Tamam. Sakın ha. O adama mutlaka suçüstü yapmamız lazım. Yoksa başka türlü adalet önüne çıkartamayız. Tamam. Peki komiserim. Tamam. Sen şimdi neredesin? Tamam. Sokağın başına kadar geldim. Eyvah, sokak boş. Ne Aysel ne de adam ortalıkta görünmüyor başkomiserim. Ne yapacağım şimdi? Tamam. Sakin ol Asayiş 2. Sokağa gir ve araştırma yap. Nasıl olsa Aysel senin peşinde olduğunu biliyor. Kapkaççı saldırıp da baş edemezse imdat ister. Kulaklarını ve gözlerini dört aç. Tamam. Peki komiserim. Tamam. Seslerini duyuyorum. Adam caddeden beri beni takip ediyor. Sokakta bomboş. Tam soygun yapılacak yer. Acaba peşimdeki adam kapkaççı mı yoksa tesadüfen mi bu sokağa girdi? Bunu anlamanın en iyi yolu açık bir han kapısı bularak içeri girmek. Eğer kapkaççıysa mutlaka o da peşimden içeri girecektir. İşte kapısı aralık bir han. Hemen içeriye gireyim. Bakalım ne yapacak. Hanın içinde de kimsecikler yok. Şöyle kenara çekilip bekleyeyim bakalım. İçeri girecek mi? İşte o da girdi. Demek yanılmamışım. Bu adam aradığımız kapkaççı. Beni arıyor. Buraya doğru yaklaşıyor. O beni bulmadan ben ona görüneyim. Sonra da tutuklayayım. Nasıl olsa Arif peşimde. Birazdan o da hana girip bana yardım eder. Hey sen! Demek buradasın. Ne istiyorsun benden? Caddeden beri peşimdesin. Elindeki çantanı. Demek sen kapkaççısın ha? Öyle diyorlar. Hadi güzellikle ver o çantayı bana. Ya vermezsem? Ben de döverek alırım. Bugüne kadar 15 kadının çantasını hep döverek aldım. Demek gazetelerin yazdığı, televizyonların sözünü ettiği o kapkaççı sensin, öyle mi? Heh, şunu bilettin. Ver hadi çantanı. Gel de al. Demek bana karşı koyuyorsun, öyle mi? Cesur bir kadınmışsın ama yine de alacağım o çantanı. Ben kendimi dövdürtmem. Gel hadi gel. Kaldır ellerini. Kaldır diyorum. Yoksa şakam yok, tetiği çekerim. Ne? Tabanca mı? Ver şimdi o çantayı. Ver diyorum kadın. Dövdürtme kendini bana. Tamam tamam. Sakin ol. Al. Çanta senin olsun. Heh, şöyle işte. Şimdi dön bakayım arkanı. Neden? Sana ne yapacaksın dön bana? Dön. Ne laf anlamaz kadınsın be. Tamam tamam. Döndüm işte. Aklın sıra bana direnecektin, öyle mi? Nizamettin saygılarını sunar. Hadi Aysel'le onu takip eden kadını görebiliyor musun? Hayır başkomiserim. Sanki yer yarıldı da yerin dibine girdiler, tamam. Şu andan itibaren telsiz bandalı masanı tut ve sürekli benimle konuş. Ben devamlı dinlemede olacağım, tamam. Olur başkomiserim. Şimdi sokakta yürüyorum. Her taraf sessiz. Kimsecikler yok. Evlerden ışık bile sızmıyor. Zaten bu sokak iş yeridir. Hay Allah. Ne Aysel'i ne de onu takip eden adamı göremiyorum başkomiserim. Keşke kızı uzak değil de yakın takibi alsaydım. Allah kahretsin, nerede bunlar? Hangi cehenneme girdiler? O da ne? Aman Allah'ım, adamın biri bir binadan çıkıp koşmaya başladı. Sakın bu adam Aysel'i takip eden adam olmasın başkomiserim. Tamam. Çabuk adamın çıktığı binaya gir Arif. Çabuk. Tamam. Baş üstünde komiserim. Uzaktan seçemedim adamı ama büyük bir ihtimalle Aysel'i takip eden adam oydu galiba. Çıktığı binanın önüne geldim başkomiserim. Tamam. Binada isim var mı Arif? Tamam. Evet başkomiserim. Şirinler Hanı yazıyor. Şimdi binadan içeri giriyorum başkomiserim. Tamam. Gir. Dinlemedeyim. Sürekli konuş Arif. Tamam. Baş üstüne efendim. Şimdi kapıyı açıyorum. İçeri girdim efendim. Yürüyorum. Burası bir iş hanı komiserim. Sağlı sollu dükkanlar var. Giyim üzerine. Hanın içi karanlık ama yine de seçebiliyorum içeriği. Aman Allah'ım. İçeride yerde biri yatıyor komiserim. Bir kadın galiba. Yanına gidiyorum komiserim. Vay canına. Bu Aysel. Duydunuz mu beni başkomiserim? Tamam. Duydum Arif. Aysel olduğuna emin misin? Tamam. Evet. Evet o başkomiserim. Kapkaççıya karşı yem olarak kullandığımız polis Aysel bu. Tamam. Allah kahretsin. Bak bakalım yaşıyor mu? Tamam. Bakıyorum başkomiserim. Yaşıyor. Allah'a şükür yaşıyor efendim. Ama kapkaççı yüzünü fena dağıtmış kızın. Kanevan içinde. Tamam. Köpek yine yapacağını yaptı. Peki ya Aysel'in çantası yanında mı? Tamam. Çanta mı? Hayır, yok. Kapkaççı çantayı almış başkomiserim. Tamam. Kahrolası herif. Her şeye rağmen yine de yapacağını yaptı. Tamam. Ne yapayım başkomiserim? Tamam. Kapkaççıdan herhangi bir iz var mı orada? Tamam. Etraf karanlık ama... Yerde bir şey gördüm başkomiserim. Tamam. Ne gördün Arif? Tamam. Bir çakmakmış. Üzerinde mavi kuşbarı yazıyor. Tamam. Çakmağı yanına al. Kapkaççı düşürmüş olabilir. Delil olarak saklarız. Kızcağızı hemen Şişli Eftel Hastanesi'ne götür ve tedavisini yaptır. Sonra da şubeye gel. Seni orada bekliyorum Arif. Tamam. Baş üstüne başkomiserim. Tamam. Aysel ne durumda Arif? Kapkaççı fena dövmüş zavallıyı başkomiserim. Ama durumu iyi. Tedavisi ayakta yapıldı. Sonra da evine gitti. Allah kahretsin. Tam adamı tuzağa düşürmüşken elimizden kaçırdık. İyi ama Aysel tecrübeli ve kendine güvenen bir polisti. Nasıl oldu da yakalayamamış o kapkaççı? Adam silah taşıyormuş başkomiserim. Tabanca çekmiş Aysel. Peki kapkaççının yüzünü iyice görebilmiş mi? Hayır. Hanın içi bayağı karanlıkmış. Seçememiş. Bayılmadan önce son duyduğu şey kapkaççının sesi olmuş. Nizamettin saygılarını sunar demiş. Namussuz herif. Hele bir yakalayalım. Ben ona nasıl saygı sunulacağını göstereceğim. Şu olay yerinde bulduğun çakmağı göster bakayım. Tabii. Buyurun başkomiserim. Mavi kuş balığı. Sence bu çakmağı kapkaççı mı düşürdü dersin abi? Olabilir başkomiserim. Zira hanın içi temizdi. Büyük bir ihtimalle kapkaççı bizim polis kızla boğuşurken düşürmüştür. O halde bu bara gidip bir soruşturma yapmalıyız. Merkez komuta bir, asayiş biri arıyor. Tamam. Telsizden size anons ediyorlar komiserim. Asayiş bir dinlemede, tamam. Komiserim, Taksim Parkı'nda genç bir kızın cesedi bulundu. Tamam. Cinayet mi yoksa uyuşturucu ölüm mü? Tamam. Sanırım cinayet başkomiserim. Kızın başında oldukça büyük bir yara izi var. Hala kanıyor. Tamam. Peki kızın kimliğini belirleyebildiniz mi? Tamam. Hayır efendim. Kızın yanında ne çanta ne de başka bir şey bulamadık. Anlaşıldı komuta bir. Birazdan olay yerine geleceğim. Beni orada bekleyin. Tamam. Anlaşıldı asayiş bir. Tamam. Olacak iş değil. Genç bir kız hiç çantası sokağa çıkar mı Arif? Hayır başkomiserim. Hiçbir hanım çantası sokağa çıkmaz. Arif, sakın bu iş kapkaççının işi olmasın. Neden olmasın komiserim? Aysel'e 2 saat önce saldırdı. Osman Bey ile Taksim arası 5 dakikalık yol. Aysel'den sonra Taksim'e gidip başka bir kurban aramış ve o kimliği belirsiz kızı bularak takip etmiş ve zorla Taksim Parkı'na çekerek orada hem çantasını almış hem de öldürmüş olabilir. İyi ama kapkaççı şu ana kadar hiç kimseyi öldürmedi. Bu kızı neden öldürsün ki? Belki de kıza çantasını almak için saldırdı. Kız vermek istemeyince boğuştular ve o sırada kıza vurarak onu öldürdü. Olamaz mı? Neden olmasın? Kızın çantası da ortada olmadığına göre olabilir. Gel hadi. Olay yerine gidip şu genç kızın kim olduğunu öğrenmeye çalışalım. Evet, kızın cesedi nerede? Şuradaki bankın yanında başkomiserim. Gelin. Kızın çantasını bulabildiniz mi? Hayır efendim ama cesedin yanında camı kırık bir güneş gözlüğüyle aynı markaya ait 5 adet sigara izmariti bulduk. Sigaralar ne marka? Philip Morris. Cinayet aletini buldunuz mu? Bulduk efendim. Taş parçasıyla öldürmüş kızı. İşte ceset de burada efendim. Şu gazete kağıtlarını kaldırın da yüzünü göreyim. Baş üstüne efendim. Vay canına. Ama bu kız, ben bunu tanıyorum ya. Yonca bu. Yonca mı? O da kim başkomiserim? Bu akşam evlerine yemeğe gittiğim askerlik arkadaşım Bora'nın baldızı. Olacak şey değil. Daha 2-3 saat önce bu kızı karşıma almış, İstanbul'un kötü yanlarını anlatıyor, nasihat ediyordu Marif. Gece hayatına düşkün bir insan mıymış başkomiserim? Hem de çok. Eniştesi Bora bana kızın gece hayatına olan düşkünlüğünden dert yanarak başına bir iş gelebilir, şu kıza biraz göz dağı, nasihat ver demişti. Adamın korktuğu başına geldi sonunda. Hay Allah. Arif, bu işi sen al üzerine ve gerekli tahkikatı yap. Olur efendim. Kız buraya yalnız mı gelmiş? Yanında biri var mıymış? Varsa kiminle gelmiş? Ve nasıl biriymiş? En önemlisi de kızın ölüm saati. Ve çantasına ne oldu? Bunları en kısa zamanda öğrenmeye bak. Bu işi kapkaççının yaptığından mı şüphe ediyorsunuz başkomiserim? Bilmiyorum ama kızın ölümü bal gibi de cinayet Arif. Baksana, kim yaptıysa kafasını adeta parçalamış. Çantası da ortada olmadığına göre bu işi o yapmış olabilir Arif. Merak etmeyin başkomiserim, sabaha kadar birçok şeyi öğreniriz. Hadi bakalım göreyim seni Arif. Kıza hemen otopsi yaptır. Ben de Bora'ya gidip baldızının öldüğünü bildireyim. İşin en zor yanı da bu zaten. Aileye yakınının ölümünü haber vermek. Başkomiserim. Ne var? Cesetin parmakları arasında bir kartvizit bulduk efendim. Kartvizit mi? Ver bakayım. Buyurun. Doktor Muazzez Özyer, kadın hastalıkları mütehassısı. Kartın arkasında da el yazısıyla bir yazı yazılmış. Gelen kişi yakınımdır, gerekeni yapmanız ricasıyla. Yazıyı yazan imzasını dağıtmış mı başkomiserim? Hayır. Olsun, o kartvizit yine de ipucu sayılır. Evet öyle. Bir ara doktoru bulup konuşmak lazım. Bakalım Yonca'yı tanıyor mu? ya da kartvizitin arkasındaki el yazısının sahibini. Yarın sabah gider doktoru sorguya çekerim başkomiserim. Sigaralara dikkat ettiniz mi efendim? İki tanesinin ucu rujlu. Evet, anlaşılan rujlu olanları yonca, diğerlerini de katile içmiş. Acaba Philip Morris sigarası kime aitti? Katile mi yoksa maktule mi? Bunu bilebilseydik katile daha çabuk ulaşabilirdik. Kızın çantası burada olsaydı öğrenirdik Arif, ama çanta yok. Benim kafamı kurcalayan da bu. Katil kızı öldürdükten sonra neden çantasını da aldı gitti? Belki de katil bizim kapkaççı başkomiserim. Biliyorsunuz kadınlara saldırıp dövdükten sonra çantalarını alıp kaçıyor. Bu zavallı kıza da önce saldırdı, onu dövdü ama bu sefer ileri gitti. Kızın ölümüne sebep oldu. Sonra da çantasını alarak kaçtı. Belki. Belki Arif. Hele şu soruşturmaya başlayalım, neler öğreneceğiz. Her neyse, sen delilleri alıp merkeze git. Sigara hizmetleriyle kırık güneş gözlüğünün üzerindeki parmak izlerini tespit için büroya yollat. Ben de Bora'nın evine gidip baldızının başına gelenleri bildireyim. Daha sonra merkezde buluşuruz seninle, oldu mu? Baş üstüne başkomiserim. Biliyordum. Baldız'ın bir gün başına böyle bir olayın geleceğini biliyordum. Aman Allah'ım, ne yapacağız şimdi? Onu bize emanet etmişlerdi. Şimdi kayınvalide ile kayınpedere onun öldüğünü nasıl söyleyeceğim? Bora, Baldız'ını sevdiği veya sürekli çıktığı biri var mıydı? Bilmiyorum Murat. Bilmiyorum. Vardır herhalde. Ama biz bilmiyoruz. Bize bir şey söylemezdi ki. Ne zaman nasihat etmeye kalksak, ben 18 yaşındayım, bana karışamazsınız derdi. Peki yonca dışarı çıkarken yanına çantasını alır mıydı? Alırdı tabii. Çantasız hiç dışarı çıkmazdı ki. Deli bir çantası vardı. Almanya'dan gelirken getirmişti. Neden sordun Murat? Çantasını bulamadık da. Bulamadınız mı? Evet, bulamadık. Bu da bana garip geldi. Yani Baldız'ı öldüren katil çantasını da mı alıp kaçmış? Sanırım öyle. Ha, sakın şu gazetelerin yazdığı kapkaççı öldürmesin bizim Baldız'ı. Nereden aklına geldi bu? Şey canım, yani sen çantayı bulamadık deyince birden aklıma o geldi. Çanta hırsızı ya o. Bu gece gittiği yeri ve kiminle gideceğini sana söylemiş miydi? Hayır. Söyledim ya, bize hiçbir şey söylemezdi o. Asi yaratılışlıydı. Yani kendi başına buyruk davranırdı. Görüyor musun Murat? Ne kadar zor bir durumda kaldım. Şimdi karıma, kayınvalideme, kayınpederime bu haberi nasıl vereceğim ben? Baldız'ın Philip Morris marka sigara mı içerdi? Hayır. O sigarayı ben içerim. Neden sordun? Baldız'ın cesedinin yanında o marka sigaranın izmaritlerinden bulundu da ondan sonra. Bir şey bulabildiniz mi Arif? Kısa zamanda çok şey öğrendik başkomiserim. Adli tabip doktoruna göre kızın ölümü 9 ile 9.30 arasında olmuş. Tam saati ancak otopsiden sonra söyleyecekmiş. Saat 9 ile 9.30 arası mı dedin? Peki bizim kapkaççı polis Aysel'e saat kaçta saldırmıştı? 8'e 10 geçe komiserim. Arada yaklaşık bir saat var. Bu zaman zarfında kapkaççı Şişli'de Aysel'e saldırdıktan sonra Taksim'e gidip Yonca'ya da saldırarak onu öldürüp çantasını almış olabilir. Olabilir tabii. Peki kızı parka girerken ya da parkta ölmeden önce gören olmuş mu? Hayır efendim. Delirmek işlendik. Böyle genç güzel bir kızın bu saatte Taksim Parkı'nda işi ne? Böyle bir kız gecenin bu saatinde bu parka tek başına gelmez. Buraya muhakkak yanında biriyle gelmiştir. Olabilir komiserim. O her kimseye kızı öldürdükten sonra çantasını alıp kaçmıştır. Arif, sence bu işi yapan kimse bizim kapkaççı olabilir mi? Olabilir başkomiserim. Gerçi bugüne kadar kimseyi öldürmemişti ama feci halde dövmüştü. Bu sefer ileriye gidip döverken öldürmüş olabilir. Evet, olabilir tabii. Yoğun bir gece yaşadık Arif. Neredeyse sabah olacak. Eve gidip birkaç saat uyuyalım. Gecenin ikisi bu saatte kim arıyor acaba? Buyurun. Asayiş şubesi. Ben başkomiser Murat. Murat kardeşim, rahatsız ettim ama ben Bora. Hayrola Bora? Gecenin bu saatinde. Biliyorum, vakit hayli geç ama aklıma bir şey geldi. Belki sana yardımı dokunur dedim. Yonca'nın bir erkek arkadaşı var mı diye sormuştun ya. Evet. Az önce aklıma geldi. Yonca'ya bir kere telefonda konuşurken rastlamıştım. Bir erkek arkadaşıyla pek samimi bir şekilde konuşuyordu. Sahi mi? Peki o erkeğin adını hatırlıyor musun Bora? Bu bizim için çok önemli. Hatırlıyorum. Yonca ona şey derdi, Nizamettin diye hitap etmişti. Ne? Nizamettin mi? Baldız'ın erkek arkadaşına Nizamettin dediğini iyi hatırlıyor musun Bora? Evet. Az önce aklıma geldi zaten. Nizamettin de o erkeğin ismi. Gayet iyi hatırlıyorum. Murat. Ne var? Bu isim. Hani şu kadınları dövüp çantalarını aldıktan sonra kurbanlarına Nizamettin saygılarını sunar diyen adam olmasın? Bilmiyorum Bora. Ama araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Hadi yat uyu sen. İnşallah en kısa zamanda Baldızı'nın katilini yakalayacağız arkadaşım. Hayrola başkomiserim? Yonca'nın erkek arkadaşının adı Nizamettin'miş. Hani şu bizim kapkaç suçundan aradığımız adamın ismi. Sahi mi? İşte bu çok ilginç efendim. Yatalım uyuyalım diyordum ama vazgeçtim Arif. Birden uykum kaçtı. Kapkaççının şu bizim polis Aysel'le boğuşurken yere düşürdüğü çakmağın üzerinde yazılı olan barın adı neydi? Mavi kuş barı başkomiserim. Tamam. Ceketini giy, oraya gidiyoruz Arif. Mavi kuş barı burası başkomiserim. Fazla kalabalık yok. Gel. Barmenle bir konuşalım. Olur efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne içeceksiniz? Bu çakmak sizin barama ait. Bakayım. Evet. Bir ara tanıdık bir müşteri yeni yıl armağanı diye bastırmıştı. Biz de daimi müşterilerimize dağıttık. Yani herkese değil de sadece barınıza devamlı gelenlere. Evet. Neden sordunuz? Peki bu çakmaktan kaç tane dağıttınız? Çok fazla değil. 50-60 tane filan. Dediğim gibi o da barımıza devamlı gelenlere. Bu çakmakları ne zamandan beri müşterilerinize dağıtıyorsunuz? Neden sordunuz? Arkadaşımın sorusunu duymadınız galiba barmen. Sana bu çakmakları ne zamandan beri müşterilerine dağıttığını sordu. Hey bir dakika. Kimsiniz siz? Neden beni sorguya çekiyorsunuz? Polisiz biz. Asayiş şubesinde. Polis mi? Evet. Bu kadar çok soru sormanızdan tahmin etmiştim zaten. Öyleyse soruma cevap ver. 3 aydır dağıtıyoruz bu çakmakları. Dediğim gibi barımıza sürekli gelen müşterilere veriyoruz. Müşterilerinin çoğunu tanır mısın? Devamlı gelenleri tanırım tabii. Kim bu gelen? Bir kadın ama hiç de bar müşterisine benzemiyor. Başındaki bereyi yüzüne kadar indirmiş. Kim bu barmen, tanıyor musun? Hayır, ilk defa görüyorum. Alkolün tekidir. Şimdi kapı dışarı atarım onu. Bırak boş ver. Ne diyorduk? Demek devamlı müşterilerini tanırsın ha? Tanırım dedim ya. İsimlerini de bilir misin? Çoğunun bilirim. Hey, söyler misiniz? Kimi arıyorsunuz siz? Nizamettin'i. Nizamettin'i mi? Evet, bu isimde bir müşterini tanıyor musun dostum? Nizam diye bir müşterim var ama Nizamettin diye birini tanımıyorum. Nizam ne ya da Nizamettin. Aynı kişi olabilir. Genellikle Nizamettinlere Nizam derler. Eğer aradığınız Nizamsa tanıyorum tabii. Nasıl biri bu Nizam? Uzunca boylu, kumpal, yakışıklı. Bak. Ne sigarası içer biliyor musun? Biliyorum tabii. Hiç sevmediğim bir marka. Philip Morris. İngiliz malı. Sert bir sigaradır. Philip Morris içtiğinden emin misin Nizam? Elbette eminim. Her akşam gelir ikram eder. Ben de her akşam o berbat sigarayı içmem derim ona. Peki bu Nizam denen adam güneş gözlüğü de takar mı? Eskiden takmazdı ama bir aydır takıyor. Neden bir aydır takıyor? Burada birisiyle kavga etti. Anlarsınız ya. İçti birinin kız arkadaşına sarkıntılıkta bulundu. Adam da Nizam'ın bir gözünü morarttı. Nizam da gözünün morunu göstermemek için güneş gözlüğü takmaya başladı. Bu Nizam saat kaçta gelir buraya? Şu sıralar düşer. Neden arıyorsunuz onu? İşte geldi. Geldi mi? Şu yeni gelen mi? Evet o. Selam Koray. Hoş geldin Nizam. Ne vereyim? Her zamanki gibi bir gin tonik ver bana. Nizamettin. He? Demek adın Nizamettin öyle mi? Siz de kimsiniz? Polis. Kaldır ellerini bakayım. Tutukluyoruz seni. Polis mi? Kaldır ellerini dedim. Bir dakika ya. Ben ne yaptım da tutukluyorsunuz beni? Dalga mı geçiyorsunuz benimle ya? Seni saldırı ve cinayet suçundan tutukluyoruz. Arif, üstünü ara şu an. Baş üstüne komiserim. Ellerini baradaya bakalım. Tamam. Üstü temiz başkomiserim. Yakalayamayacaksınız beni. Arif, yakala şunu, kaçıyor. Ha bakalım. Seni çırpınttı seni. Yakaladım seni namussuz. Ellerine kelepçe tak Arif. Öyle yapacağım başkomiserim. Sakin ol. Sus cibidi karı. Ayağıma çelme takmasaydı zor yakalardınız beni. Yardımınız için teşekkür ederim bayan. Beni tanımadınız mı başkomiserim? Ah, ya başkomiserim. Bu kadın bizim polis Aysel değil mi? Benim Arif, şaşırma. İyi ama senin burada işin ne Aysel? Ben seni evde yatıyor biliyorum. Buraya onu hem yakalamak hem de intikamımı almak için geldim. Peki kapkaççıyı burada bulacağını nasıl akıl ettin? Beni hastaneye götürdüğünde söylemiştin ya. Hay Allah, biz de seni evde istirahat ediyor biliyordum. Aferin Aysel. Azimli polismişsin. Arif, arabaya götür şu pis herifi. Bir dakika. Hey kapkaççı. Ne var be? Polis Aysel saygılarını sunar. Adın ne? Nizamettin Yolcu. Ne istiyorsunuz benden? Neden tutukladınız beni? Sebebini bilmiyor musun? Yok, hayır. Bak aslanım. Yalan söyleyip de ne çeneni yor ne de benim sinirlerimi boz. Şimdi evine bir ekip gönderir, çaldığın çantaları alır buraya getirtirim. Soyduğun o zavallı kadınların çantaları evinde değil mi? Boşuna inkara yeltenme Nizam Efendi. Dün akşam Osman Bey'deki ara sokakta pasajda başına tabancayla vurarak çantasını aldığın kadın polisti. Bizden biriydi. Seni dün gece barda ayağına çelme takarak yakalatan şu kadın. Hala mı kapkaççı olduğunu inkar edeceksin? Tamam. Tamam. Siz kazandınız. Aradığınız o kapkaççı benim. Bugüne kadar tam 15 kadını hem dövdün hem de çantalarını alıp kaçtın. Doğru mu? Doğru. Şimdi gelelim dün geceye. Dün gece ne oldu? Bilmiyor musun? Yok. İyi düşün aslanım. Taksim Parkı'nda genç bir kıza saldırarak hem çantasını alıp hem de onu öldürmedin mi? Ne? Öldürmek mi? Yapma başkomiserim. Ben hırsızım ama katil değilim. 18 yaşındaydı o kız. Adı Yonca'ydı. Dünyalar güzeli bir kızdı. Ve sen o kızı dün gece Taksim Parkı'na götürdün ve orada öldürdün. Hadi itiraf et Nizamettin. Yemin ederim ki bir hata yapıyorsunuz başkomiserim. Yonca adında ne birini tanıyorum ne de ben öldürdüm onu. Köpek, içtiğin sigara izmaritlerini bulduk orada. Philip Morris sigarası içmiyor musun sen? Evet ama bu şehirde bu marka sigarayı içen yalnız ben miyim ya? Yalnız sigara izmariti değil. Gözüne taktığın kırık güneş gözlüğünü de kızın cesedinin yanında bulduk arkadaş. Hala mı inkar edeceksin? Etmeyin, eylemeyin başkomiserim. Ben güneş gözlüğü falan kullanmam. Yalan söyleme. Barmen senin birinden dayak yediğini, gözün morardığı için de güneş gözlüğü taktığını söyledi. İstersen yüzleştirebiliriz seni. Doğru. Tabii bir ara takmıştım. Barmenin size anlattığı gibi biri gözümü morartmıştı. Ben de morartıyı kamufle etmek için takmıştım. Ama sonradan gözüm iyileşince kaldırıp attım o gözlüğü. Yalan söylüyorsun Nizam. Hayır, yemin ederim ki doğru söylüyorum. Dün gece Taksim Parkı'na hiç gitmedim. Saat 9'da 9.30 arasında neredeydin? 9'da 9.30 arası mı? Evet, eğer o saatte nerede olduğunu ispatlayamazsan yandın demektir Nizam Efendi. Durun bir dakika, hatırladım evet. Dün akşam sizin o polis kızın çantasını çaldıktan sonra doğruca eve gittim. Çantanın içindeki paraları aldıktan sonra da kahveye gidip gece yarısına kadar okey oynadım. Daha sonra da bara geldim. Sonrasında biliyorsunuz işte, beni siz orada yakaladınız. Hangi kahveye gittin? Bu Bursa sokağında, Arif'in kahvesine. Masadaki oyuncular da şahitlik yapar bana, inanın. Oyuncu arkadaşlarının isimlerini ver. Tabii. Fırıldak Ömer, İzmarit Nuri, Sarhoş Şakir. Okey'i bunlarla oynadım. Evet, bunlarla. Hiç kahveden dışarı çıkmadın mı? Hayır, hiç çıkmadım. Arif, sabahleyin kahveye git ve bu herifin söylediklerinin doğru olup olmadığını kontrol et. Eğer doğru değilse elimden çekeceğim var demektir Nizam Efendi. Neden yalan söyleyeyim ki başkomiserim? Yaptığım soygunları itiraf ettim. Zaten bunun yüzünden yıllarca hapiste de yatacağım. Bir de cinayet yüklemeyin sırtıma ne olur. Göreceğiz bakalım. Doğru söyleyip söylemediğini anlayacağız. Demek doğru söylemiş ha. Yonca'nın öldüğü sırada kahvede okey oynuyormuş, öyle mi? Evet başkomiserim, masadaki oyun arkadaşlarının dışında birkaç kişi daha kapkaççının o sırada kahvede olduğuna tanıklık etti. Peki evine gidip araştırma yaptınız mı? Yaptık efendim. Soyduğu bütün kadınların çantalarını bulduk. Kaç tane çanta buldunuz? 16 efendim. Biliyorsunuz kapkaççının çaldığı son çanta bizim kadın polis Aysel'in çantasıydı. Onu da bulduk. Bu takdirde kapkaççıyı Yonca'nın katili olarak suçlamamız imkansız. Bana kalırsa da öyle başkomiserim. Zaten cinayet saatinde kahvede oyun oynadığına dair şahitlik yapacak 3-5 kişi var. Asayiş şubesi, ben komiser Murat. Buyurun. Evet. Evet. Ya. Emin misiniz bundan? Tabii, peki. Peki. Peki, peki. Teşekkür ederim. Arayan parmak izi bürosuydu Arif. Yonca'nın cesedinin yanında bulunan kırık güneş gözlüğündeki parmak izi kapkaççıya ait değilmiş. Demek kızı öldüren bir başkası. Öyle mi komiserim? Evet öyle. Kapkaççıyı sadece soygunculuk suçuyla savcılığa teslim edeceğiz. İyi ama o zavallı kızı kim öldürdü peki? Buyurun. Asayiş şubesi başkomiser Murat. Ah, doktor sen misin? Buyur. Tabii, dinliyorum. Evet. Başının arkasına sert bir cisimle mi vurulmuş? Ölüm saati 9. Evet. Tabii, not alıyorum. Ne? Emin misiniz buna? Vay canına. İşte bu ilginç. Peki. Teşekkür ederim doktor. Raporu bekliyorum. Görüşmek üzere. Ne oldu başkomiserim? Birden heyecanlandınız. Arayan polis doktoruydu Arif. Yonca'nın otopsisini tamamlamış. Onunla ilgili bilgiler verdi. Peki işe yarar bir bilgi var mı efendim? Evet. Kız 3 aylık hamileymiş. Ne? Hamile miymiş? Evet. Şimdi bu cinayet olayını tekrar baştan ele alalım Arif. Dün akşam saat 9 sıralarında Yonca adında genç bir kız Taksim Parkı'nda öldürülmüş olarak bulunuyor. Ve cinayet mahallinde 2'si rujlu 5 adet Philip Morris marka sigara izmariti, bir camı kırık güneş gözlüğü ve bir de maktulün parmakları arasında sıkı sıkıya tuttuğu kadın doktoruna ait bir kartvizit bulunuyor. Evet, elimizdeki deliller bunlar. Sigara izmaritleri, camı kırık bir güneş gözlüğü ve bir kadın doktoruna ait kartvizit. Bulduğumuz sigara izmaritleri Yonca'nın katili tanıdığını ve bir süre orada oturup konuştuklarını ispatlıyor bize. Doğru. Çünkü sigara izmaritlerinin ikisinin ucunda ruj lekesi var. Bunları Yonca. Öbür ikisinde katileşmiş. Demek ki aşağı yukarı yarım ya da bir saat kadar Yonca o kimliği meçhul katille sigara içerek sohbet etmiş. Ama sonradan katille aralarında henüz tespit edilemeyen bir sebepten kavga çıkmış. Ve boğuşma sırasında Yonca katilin gözündeki güneş gözlüğünü yere düşürmüş. Ve gözlüğün bir camı kırılmış. Evet, buraya kadar doğru. Sigara izmaritleriyle güneş gözlüğünün olay yerindeki mevcudiyetini tespit ettik. Şimdi gelelim Yonca'nın parmakları arasında bulduğumuz o kadın doktoruna ait olan kartvizite. Bence o kartvizit cinayet sebebi olabilir başkomiserim. Nasıl? Yonca gebeymiş. Belki de Yonca'yı hamile bırakan katilin ta kendisidir. Evet, neden olmasın? Belki de bu yüzden parkta kavga ettiler. Katil Yonca'ya karnındaki çocuğu aldırmasını söyledi. Söylemekle kalmayıp bu işi yapan kadın doktorunun kartvizitini de verdi kızın eline. Ama Yonca bunu kabul etmedi ve çocuğu doğuracağını söyleyince katil de Yonca'yı öldürmek zorunda kaldı. Neden öldürdü? Çünkü katil evliydi ve Yonca çocuğu doğurduğu takdirde mesele duyulacak ve katilin evliliği tehlikeye girecekti. Evet, işte olayın sebebi ve cinayetin işlenişi aşağı yukarı böyle Arif. Peki katil cinayetten hemen sonra neden kızın çantasını alıp kaçtı? Bunun bir tek sebebi var Arif. O da katil bizi şaşırtmak istedi. Kapkaççının yakalanacağını sanmadığı için cinayeti onun üzerine yıkmak istedi. Haklısınız başkomiserim. Biz bile kızın çantasını bulamayınca hemen kapkaççıdan şüphelenmedik mi? Evet. Kapkaççıyı yakalamamış olsaydık hala onu katil sanacaktık. Peki bizi katil olarak kapkaççıya yönlendirmek isteyen hakiki katil kim? Merak etme Arif. Katil her ne kadar kurnaz birine benziyorsa da eninde sonunda onu da bulacağız. Ha, saat kaç? Sabahın 10'u başkomiserim. Bu arada ne sen ne de ben hiç uyumadık. Hadiseler öyle bir akış gösterdi ki uyumaya fırsat bile bulamadık. Ne yapıyoruz şimdi? Ben yakaladığımız kapkaççıyı basın önüne çıkartıp tanıtırken sen de şu Yonca'nın parmakları arasında kartvizitini bulduğumuz o kadın doktoruna git ve onunla konuş. Bakalım doktor kartvizitin arkasındaki yazı sahibini hatırlayabilecek mi? Baş üstüne komiserim. polis olduğunuzu söylüyorsunuz. Kimliğinizi görebilir miyim lütfen? Tabii, buyurun. İşte asayiş şubesi dedektifi. Ah, teşekkür ederim. Evet, ne öğrenmek istiyordunuz? Siz burada kürtaj da yapıyor musunuz? Yapıyoruz tabii. Bunun için geldiyseniz boşuna yoruldunuz. Suç değil ki bu. Hayır, ben bu yüzden gelmedim. Bir cinayet vakasını araştırıyorum da. Cinayet mi dediniz? Evet, ölen genç bir kızın parmakları arasında sizin kartınızı bulduk. Olabilir, bunun benimle ne ilgisi var ki? Kız 3 aylık hamileydi doktor hanım. Şurası muhakkak ki katil sizin kartınızı kızın karnındaki bebeği aldırması için ona vermiş. Yani? Yani katil sizi tanıyan biri. Daha önce de birini size getirerek kürtaj yaptırmış ya da muayene ettirmiş. Ama sizi tanıyor ki kartınızı rahatça gebe bıraktığı kurbanına vermiş. Şu sözünü ettiğiniz kartı görebilir miyim lütfen? Tabii, şurada cebimde olacaktı. Buyurun. Evet, doğru, bu kart benim. Arkasına da bakın lütfen. Bir yazı var, okuyun. Gelen kişi yakınımdır, gerekeni yapmanız rica etsin. Ne var bunda, okudum. Yazan her kimse altına imzasını atmamış ki. Beni neyle suçluyorsunuz ki, anlamadım. Bakın doktor hanım, sizi suçlamıyoruz. Sadece bize yardım etmenizi rica ediyoruz, o kadar. Ne öğrenmek istiyorsunuz benden? Belli ki bu kartı kıza veren katil sizi tanıyormuş. Mümkündür. Çok müşteriniz, yani hastanız var mıdır doktor hanım? Var tabii, elbette. Peki her hastanıza bu karttan verir misiniz? Gerekirse, isterlerse veririm tabii. Acaba el yazısına bakarak bu kartın arkasındaki yazıyı kimin yazdığını tahmin edebilir misiniz? Nasıl tahmin edeyim ki? Yazının altına imzasını atmış olsaydı o zaman tanıyabilirdim belki. Doğru, haklısınız. Bir şey daha soracağım. Size daha önce kürtaj yaptırmak üzere başka kadınlar getiren biri oldu mu? Yani genç kızları ifade edip hamile bırakan, sonra da bebeği aldırmak için... Ne demek istediğinizi anladım memur bey. Ama ben böyle birini hatırlamıyorum. Ne yaptın Arif? Kadın doktoruyla görüşebildin mi? Görüştüm başkomiserim ama bize yardım edecek bir şey söylemedi. Çok müşterisi varmış. Hangi birini tanıyayım ki dedi. Peki kartvizitin arkasındaki el yazısı için ne dedi? Hiçbir şey başkomiserim. Eğer yazıyı yazan altına imzasını da atsaydı belki o zaman tanırdım kendisini dedi. Doğru. Geç otur Arif. Sen doktorla konuşurken ben de kapkaççıyı basına tanıttım. Bu akşam televizyonlar azılı kapkaççının yakalandığını gösterirler de halk derin bir nefes alır inşallah. Haklısınız efendim. Buyurun. Ben başkomiser Murat. Evet. Tabii, sizi dinliyorum. Ya. İlginç. Peki. Teşekkür ederim. Parmak izi bürosu aradı. Delillerdeki bütün parmak izleri bir tek kişiye aitmiş. Kime? Katile. Kimliğini bilmediğimiz o katile. Girin. Affedersiniz başkomiserim. Siz yokken bir arkadaşınız geldi. Sizi bulamayınca bir not bırakıp gitti. Not nerede? Bende. Buyurun efendim. Sağ ol, teşekkür ederim. Kimmiş bu notu bırakan bakayım? Arif. Buyurun başkomiserim. Şu doktorun kartvizitini verir misin bana? Tabii. Buyurun efendim. Sağ ol. Vay canına. Gözlerime inanamıyorum. Olacak şey değil. Ne oldu başkomiserim? Ceketini giy, gidiyoruz. Nereye? Beni ziyarete gelmişsin bu arada. Notunu verdiler, ben de kalkıp geldim. Çok perişan durumdayım Muratçığım. Baldızımın ölümünden kendimi sorumlu tutuyorum. Onun geceleri dışarı çıkmasına engel olamadığım için vicdan azabından kahroluyorum. Keşke diyorum, sert davranıp evden çıkmasına izin vermeseydim. Neden geldin bana? Katilinin yakalanıp yakalanmadığını merak etmiştim. Henüz yakalayamadık ama artık kim olduğunu biliyoruz Bora. Sahi mi? Kim peki? Yoksa şu kapkaççı mı? Hayır. Katil sensin Bora. Neler söylüyorsun Murat? Yo, herhalde şaka yapıyorsun. Şaka değil. Seni baldızını öldürmek suçuyla tutukluyorum eski dostum. Ama saçmalama Murat. Arif, kelepçeyi geçir ellerine şunu. Baş üstüne başkomiserim. Uzat ellerini bakalım. Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Murat nedir bütün bunlar? Hakikaten beni katil mi sanıyorsun yoksa? Kapa çeneni. Neden öldürdün baldızını bu arada? Yanılıyorsun Murat. Ben... Bak. 3 aylık hamileydi zavallı. Karnında da senin bebeğini taşıyor. Yonca'yı öldürürken karnındaki yavruyu da aynı zamanda öldürdüğünü hiç hesaba katmadın mı? Delirmişsin sen Murat. Ben katil değilim. Ben öldürmedim baldızımı. Boşuna inkar etme. Elimizde seni suçlayacak kadar delil var. Delil mi? Evet öyle. Yo. Yalan söylüyorsunuz, blöf yapıyorsunuz. İnanmıyorum size. Elinizde hiçbir delil yok. Hadi varsa gösterin. Gösterin de göreyim. Aslında planın bayağı iyiydi biliyor musun Bora? Emanet edilmiş fingirdek baldız numarasını Allah biliyor ya iyi yutturdun bana. Baldızının kendi başına buyruk biri olduğunu, geceleri eğlence yerine gittiğini ve bu yüzden başının derde gireceğini söyleyerek benim onunla konuşmamı sağladın. Ben de inandım. Ve kızcağıza nasihatlerde bulundum. Oysa sen onu zaten öldürmeyi planlamıştın ve öldürdükten sonra da ben zavallının bir serserinin kurbanı olduğunu sanarak senden şüphelenmeyi akıl bile etmeyecektim. Öyle değil mi? Bütün bunlar senaryodan ibaret. Kafandan uyduruyorsun Murat. Diyelim ki söylediklerin doğru. Peki nasıl ispat edeceksin ha? Elinde beni suçlayacak en küçük bir delil bile yok. Yalan mı? Yanılıyorsun eski dostum. Senin katil olduğunu gösteren tam 3 adet delil var elimde. Yalan söylüyorsun. Yonca'yı öldürmeden önce olay yerinde içip de yere attığınız o Philip Morris marka sigaralar. Sen de bu marka sigarayı içiyorsun öyle değil mi? Güldürme beni Murat. Bu şehirde 10 binlerce insan bu sigaradan içiyor. Diyelim ki öyle. Peki baldızınla boğuşurken yere düşürüp de kırılan güneş gözlüğünü neden olay yerinde bıraktın? Güneş gözlüğü mü? Evet. Parmak izi bürosu gözlüğün çerçevesinde senin parmak izlerini buldu. Peki buna ne diyeceksin? En mühimi zavallı baldızının karnındaki senin olan çocuğu aldırması için kızcağıza verdiğin o kadın doktorunun kartvizitini Yonca'nın parmakları arasında bulduk. Kartvizit mi? Aman Allah'ım. O kartvizit Yonca'nın elinde miydi? Hem de üstünde senin parmak izlerin vardı. Zaten seni de o kartvizitin arkasına yazdığın el yazısı ele verdi biliyor musun? O el yazısının bana ait olduğunu nereden anladın? Bugün beni ziyarete gelip de bulamayınca bana bıraktığın o nottan. O nottaki el yazısı ile kartvizitin arkasındaki yazı aynı yazıydı. Baldızım çok güzeldi Murat. Sen de gördün onu. Hakikaten insanı heyecanlandıracak kadar güzeldi. Bir gece karım evde yoktu. Arkadaşlarına gitmişti. İkimiz yalnızdık. İkimiz de içkiliydik. Ve sonra ben şeytana uydum. Ama onun da kabahati vardı. Serbest bir kızdı. Belki de Almanya'da doğup büyümesinin etkisi vardı Murat. Sonra hamile kaldığını söyledi. Bebeği aldırmasını söyledim. Kabul etmedi. Bana ne dedi biliyor musun? Ablamdan boşanıp benimle evlen dedi. Olacak şey değildi bu Murat. Karımı seviyordum. Bir anlık bir kusurun bedelini karımı boşayarak ödeyemezdim. Çok yalvardım Yonca'ya. Çocuğu aldıralım dedi. Sen Almanya'ya dön. Orada bir Almanla evlenirsin dedim. Ama razı gelmedi Murat. Ya karımı boşayacaktım ya da baldızımı öldürecektim. Ama polise yakalanacağını hiç hesaba katmadın değil mi? Hayır. Nasılsa seni baldızımın hoppa birisi olduğuna inandırmıştım. Cesedi bulununca serseri birisinin kurbanı olduğunu sanacaktın. Peki çantasını neden aldın? Şüpheleri kapkaççının üzerine yıkmak için. Önceleri biz de öyle sandık. Eğer kapkaççıyı yakalamamış olsaydık hala ondan şüphelenmeye devam edecektik. İşte böyle. Ne yapacaksın benim Murat? Üzgünüm Bora. Ama sen kanunlara karşı geldin. Bir insan öldürdün. Görevim ifadeni alıp delillerle birlikte savcılığa teslim etmek. Gerisi mahkemenin işi. Bak Murat. Bu cinayeti benim işlediğimi sizden başka bilen yok. Sen de görmezlikten gelirsen bir şey olmaz. Zamanla unutulur. Saçmalama Bora. Ben polisim. Böyle bir şey yapamam. Ama biz eski arkadaşız Murat. Askerliğimizi yan yana yaptık. Hem unuttun mu ha? Şırnak'ta senin hayatını kurtarmıştım ben. Yoksa şimdi ölüydün. Can borcun var bana. Bu borcunu şimdi ödeyebilirsin işte. Hayır. Can borcu böyle ödenmez Bora. Bunu isteme benden. Evet. Şırnak'ta hayatımı kurtardın. Sana bir can borcum var. Ama bu başka bir şey. Ben polisim. Sen masum bir insanı öldürdün. Hayatının baharındaki bir kızın canını aldın. Benim görevim seni yakalayıp adalete teslim etmek. Üzgünüm Bora. Evet, anlıyorum seni. O halde Murat, karıma hitaben iki satır not yazmak istiyorum. İzin verir misin? Tabii, yazabilirsin. Arif, kelepçeleri çıkar. Peki efendim. Sağ ol. Çok kısa, iki satır bir şey yazacağım. Tamam. Şimdi de tuvalete gitmek istiyorum. Olur, git. Başkomiserim, Bora'nın yazdığı notu okuyabilir miyim? Oku bakalım. Affet karıcığım, imza Bora. Hepsi bu kadar mı? Evet efendim, sanki bir veda yazısına benziyor. Aman Allah'ım, şimdi anladım. Koş Arif, yapacağı çılgınlığa engel olmalıyız. Çabuk, çabuk, hadi durma. Dur Bora, sakın yapma. Allah kahretsin, geç kaldık. Belki hala yaşıyordur başkomiserim. Bora! Bora! Bakın, hala yaşıyor başkomiserim. Ben bir ambulans çağırayım. Bora. Neden yaptın bunu eski dostum? Ben şeytana uymuştum Murat. Aslında kötü bir adam değilim ben. Ama o oldu bir kere. Bir anlık sevgim için içkiliydim o gece Murat. Ama hapishane ya, bana göre değil. Sonra karım, onun yüzüne bakamazdım. Yapamazdım bunu. Affet. Affet beni Murat. Beni affetmem neyi değiştirir ki eski dostum? Allah affetsin seni. Ben. Ambulans geliyor başkomiserim. Çok geç Arif. Bora öldü. Haysiyetli bir insan. Ama içki ve nefsine uymak ona yapılmayacak şeyleri yaptırdı. Keşke insanlık bu facialardan ders alsın. Kadın erkek arasındaki kurallar bile İslamiyet'in ne kadar mükemmel bir din olduğunu apaçık ortaya koyuyor. Can Borcu adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.